En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Sverige har fået en ny borgerlig regering, hvor Sverigedemokraterne jo er fast støtteparti. Og hvordan klarer regeringen sig i broderlandet, hvor bandekriminaliteten jo når nye højder, og hvor Sveriges bestræbelser på at komme med i NATO nu bliver blokeret af præsident Erdogan i Tyrkiet? Vi taler med den dansk-svenske journalist Staffan Dalöf om situationen i landet, og det er på den anden side, i landet på den anden side af Øresund, og det sker til sidst i denne uges sidste time, som nu vi er kommet godt i gang med. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og om godt 20 minutter, så lægger vi mikrofoner til ugens debat, og den handler om mulighederne for at skaffe et flertal for en eventuel legalisering af salg af cannabis nu, altså i Danmark nu, hvor Tyskland er gået ned ad den vej. Vi får besøg af ja-sigeren Solbjørg Jakobsen fra Liberal Alliance og Venstres Hans Andersen. Og så er vi jo altså ikke helt i mål med fidusbremsen endnu, og du kan som en af de vores meget kvikke, opvagte, velorienterede lyttere stadigvæk nå at komme med et godt bud. Og det gør som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvor der også er rum til kommentarer og spørgsmål. En gang for ikke så længe siden, så alle dem, der er ligesom fulgt med i dansk politik, vi hørte meget om, om Blå Bjarne. Det var sådan en veldefineret midtervælger, LO-arbejder, mand, og han kunne finde på at stemme på Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sådan i grov træk. Men. Glem alt om Blå Bjarne. Nu handler det om Midtermads. Og hvem er Midtermads? Ham og jeg, der i hvert fald aldrig hørt om før, i hvert fald ikke indtil jeg læste et interview med dig, Sune Steffen Hansen. Du er, har i mange år arbejdet med vælgeranalyse, blandt andet i Socialdemokratiet, og nu er du så partner i lobbyfirmaet Rud Pedersen. Og Midtermads, ham skal vi have veldefineret. Hvorfor er han vigtig, Sune Steffen Hansen, og velkommen? Jo, tak skal du have. Jamen, altså, man kan sige, at vi har jo i lang tid sådan set haft fokus på en ny vælgergruppe, der kom ind. Det er også en meget generationsbåde, det her. Og det er jo, de står sådan rimelig meget i kontrast til den gruppe, du beskrev før, som er Blå Bjarne, der sådan set har domineret dansk politik i henved, ja, faktisk 20 år. Og man kan sige, nu er jeg jo selv en baggrund som politisk rådgiver for Socialdemokratiet tilbage i tiden, og rigtig meget af den politik, man har designet gennem årene, har været rettet mod den her gruppe, fordi den var flytbar mellem Dansk Folkeparti og særligt Socialdemokratiet. Så de har haft enormt meget magt. Det vi sådan har kunnet se konturerne af indtil videre. Så det er kun konturer? Nej, det er det ikke helt. Altså, fordi det, men det vi har ligesom kunnet se de sidste par år, også med internationalt dataanalyser, det er sådan set, at de unge tænker anderledes. Og de unge, det kan så være alt muligt. Jeg selv fylder 46 lige om lidt, så jeg tillader mig også at sige, at de 34 år er unge nu. Det synes jeg godt ikke har tilladet mig. Så dem, der er så, op til 34, det er de det er 18-34, og dem, der kommer ind på stemmemarkedet nu her. Okay. De har sådan set begyndt at agere anderledes og tænke anderledes om dansk politik, end det vi har kunnet se tidligere, og de tænker radikalt anderledes end den her Blå Bjarne-type. Og så kommer så det spændende, at de analyser, vi har kørt indtil videre, viser, at de faktisk har rykket sig ved det her valg. Og de har rykket sig på sådan en måde, at de har fjernet sig fra den blok, de var tidligere i. Og der kan man sige, at den måde, vi har defineret det på, det er at sige, enten har du rykket dig fra blå blok til Moderaterne eller rød blok, eller også har du rykket dig fra rød blok til Moderaterne eller blå blok. Og tager vi ligesom den definition, lægger ned over forskellige sociodemografiske grupper, altså forskellige vælgertyper, så kan man sige, så er der en person, der træder frem, eller et segment, der træder meget frem. De taler på vegne af flere grupper i samfundet, men det er sådan tydeligt, at de har den samme profil. Det er en yngre person, altså en af dem, der tilhører Generation Z, det er en millennial, og de har en videregående uddannelse. Okay, men så Blå Bjarne, det er en boomer, der er sendt på pension nærmest, ikke? Ja, det, altså, det han er i hvert fald fremskrivningerne ikke interessant viser, mere, vel, ikke? Nej, det er jo det store spørgsmål, man ved jo aldrig. Altså, nu er det spændt lidt hårdt op, men du har fuldstændig ret i, at vi begynder at se en tendens til, at blå bjerne forsvinder. Men Mittermas her, nu siger du noget om noget med nogle generationer, sådan, men hvad er det for? Altså, fordi generationerne er der jo stadigvæk stor diversitet imellem. De stemmer jo ikke, vi stemmer jo ikke bare det samme sted, bare fordi vi tilhører en bestemt generation. Nej. Hvad er det for nogle mennesker, som er den her karakteristiske? Altså, hvad laver Mittermas? Hvad spiser han? Hvor bor han? Jamen, altså, Mittermas, der kan man sige, den gruppe, der er 25% af dem, der bor i Københavns Kommune, og 44% af dem bor sådan set i Region Hovedstaden. Så det er jo i høj grad et storbyfænomen, vi har med at gøre. Og det gør ham også lidt interessant, fordi vi kan se, alle de demografiske fremskrivninger, der kommer næste år, viser jo, at vi bliver lidt over 200.000 flere mennesker i det her land, ikke? Og inden for en periode på 10 år, og rigtig, rigtig mange af de mennesker bosætter sig sådan i hovedstadsområdet, eller i Østjylland, som også er sådan, urbaniseringsgraden er høj, og det er sådan set næsten 70-80% af det. Det vil sige, der er også en højere middelklasse indkomstmæssigt? Ja, de er i hvert fald børn af nogen med højere okay. indkomst. Ja, det er de. Ja, det er de. Men den gruppe der, var det ikke dem, der stemte radikalt for 20 år siden, eller måske havde tog sådan en tur med ny alliance? Det lyder lidt som de tidligere radikale vælgere, eller nogen, der naturligt ville føle sig hjemme hos de radikale. Det vil jeg også mene, da jeg sad og kiggede på dem. Men jeg vil bare konstatere, at vi har ikke kunnet se, at de har et særligt godt forhold til radikal venstre. Det kan der så være alle mulige signalforvirrende politiske meldinger i, som gør, at man ikke helt fanger den gruppe ind, som man ellers har troet. Men du er fuldstændig ret i, at de ligger jo et midtersted, hvor at de sådan set forgrener sig ud til at synes, det der med bare at beskatte er ikke løsningen på de samfundsproblemer, vi har mere. På den anden side ligger de så også meget, hvad kan man sige, lempelige, hvis man tænker at bruge det ord, i forhold til indvandringspolitikken. Det kan vi også se, når vi har kvalitative studier af dem og taler med dem, at de har et andet syn på diversitet. Mm. Hvorfor Radikal ikke har fanget det, det kan jeg ikke forklare bedre, end at Radikal måske i virkeligheden ses som et gammelt parti, så har man en gammel måde at tale på i forhold til de her grupper. Altså, de er meget... For venstreorienteret på nogle spørgsmål, måske? Ja, det er svært. Ja, fordi den term kan de ikke lide. Altså, de bruger ikke de der båse der mere. De anerkender ikke på samme måde helt blokkens betydning, som min generation gør, for eksempel. Det er helt afgørende. Så det vil sige, at det moderaternes succes, den er meget hentet der, fordi det er jo nemlig ligesom at sige, at vi vil hverken være blå eller rød, vi vil bare, det er teknokrater. Ja, altså helt klart, altså moderaterne har kunnet aktivere dem og sætte strøm til nerve blandt den her gruppe, men det er ikke kun moderaterne selv, man kan sige, at Mette Frederiksen sådan set også kunne aktivere nogle af dem i slutfasen, da hun går fullblown ind på en midterregering, så kan vi se, at der er en glidning af nogle af de her grupper over til hende også. I den her periode. Og de er bare mere reformivrige. Altså, hvis vi spørger dem, jamen, kan I lide velfærd? Ja, det kan de godt. Lige så meget som alle andre. Er den god nok? Nej. Vi er faktisk bekymrede for den i fremtiden. Skal den have flere ydelser? Skal vi hæve skatterne? Nej, ikke specielt, det synes vi faktisk ikke. Hvad med klimaet? Hvad skal man så gøre ved velfærden? Jamen, I skal gøre det bedre, end I gør det. Vi har en masse ressourcer til samfundet. Hvorfor kan det ikke fordeles bedre? Lad os kigge på nogle reformer. Så pointen er, de er meget reformivrige, og der står de voldsomt i modsætningsforhold til blå bjarne, som jo er et tryghedssøgende segment, der ikke kan lide reformer. De lyder som sådan nogle klassisk liberale storbyvælger på nogle områder. Ja, på nogle områder. Altså, hvis vi så går dem på klingen, så bryder de sig ikke om, at der er for store forskelle i samfundet, for eksempel. Okay. En anden, altså, der er også lavet internationale studier af de her grupper. De har for eksempel et andet syn på statens rolle. De er ikke så skræmte af statens rolle. Hvis man skal sådan tage nogle sjove internationale studier, så kan man sige, at i USA har man set sådan meget på de republikanske vælgere, som jo altid har haft det der big government var noget skidt noget, ikke? Og der kan man se faktisk, hvis man spørger den her generation over i USA, så kan man se, at faktisk over 50% af de unge mennesker, som har den her profil blandt republikanerne, synes sådan set, government is a good thing. Så det kan ikke nødvendigvis lige høje skatter. Så det, du sådan peger på her, det, du antyder, det er sådan en international trend, det her. Ja, vi kan se, at der er nogle værdisæt, der går igen hos forskellige grupper i de her år, og det kan vi faktisk se på tværs af landegrænser. Vi kunne se ved Europaparlamentsvalget i 2019, at stemmeprocenten steg voldsomt, og det kunne vi se, fordi det var nogle unge grupper, altså nogle med den her profil, som gik til stemmeurnerne og stemte i rigtig, rigtig mange lande ud fra sådan en klimabetragtning, og så kan man sige, det er interessant, at pludselig lille Danmark og Tyskland, det er samme profiler, der går til stemmeurnerne og synes, man skal stemme om klimaet, men det er også fordi den her gruppe sådan set synes måske, at dansk politik er lidt andedomsagtigt. At i virkeligheden, så er de store globale problemstillinger, der skal løse mere. Det er det, jeg spørger mig. Hvad med klimaet? Hvad siger de til det? Fordi det plejer alle partier i dag. Alle er helt vildt at sige, at vi er på klimaet. Det er vigtigt. Men det, hvad synes de her? De er meget positive over for klimaet. De synes ikke, der bliver gjort nok for klimaet, og det betyder meget for dem. Hvis man skal gå ind i forbrugeranalyser, så kan man sige, at det er måske begrænset i virkeligheden, hvor villige de er til at betale for fordyrende produkter, altså hvis der står et klimamærkat på et produkt. Og det prøvede jeg en gang at teste i en fokusgruppe. Det var ret sjovt, fordi det var ret åbenlyst, at den her gruppe sad og sagde, jamen, hvorfor skal vi gå ned i en køledisk og så betale mere for et produkt, fordi det er klimamærket? Det er da ikke noget, som virksomheden skal stå for. Det er da et krav for det politiske side. Altså politikeren skal sende rammen for, at hvad vi vælger hernede i køledisken har samme standard klima, altså klimavenlige standarder. Det vil sige, deres forståelse er, at der kan sagtens sidde nogen der af de unge mennesker, der stemmer Liberal Alliance, men de synes stadig, at regulering er godt på visse områder. Og det gør dem anderledes end den klassiske gruppe, som Jarl snakkede om tidligere, der bare var borgerlige i den traditionelle forstand. Det her, det er jo lidt dårligt nyt for den yderste venstrefløj og for den yderste højrefløj, er det ikke? Jo, det kan det godt være. Altså, de er jo glidende. Det er jo også den artikel, du henviser til der. Den beskriver netop, at de i de her år glider rundt mellem forskellige partier, og derfor så... Jeg har svært ved at se den yderste højrefløj. Der er simpelthen... Vi har ikke noget dokumentation for, at de overhovedet har noget som helst på paletten til den her gruppe, generelt set. Men man kan sige, at springet fra Alternativet til Liberal Alliance er påfaldende småt blandt mange af dem. Og det er sådan en grundliberal holdning og nogle grønne dagsordner, som de går op i, og hvis de ligesom føler, at det er det ene sted, det bliver besvaret ved det ene valg, så er det der, man søger hen, og det andet sted, det næste valg, så er der en mere troværdig partner, så er det andet sted, man søger hen. Så de har ikke på samme måde helt den der sådan forståelse af politik om, eller, at de har sådan en fordelingskurve, og så er der meget snart mellem partierne. Så det er ikke sådan en de er ikke sådan voldsomt ideologisk bevidste, hvis man skulle... Nej, slet ikke. De har grundliberale værdier, de er globaliserede, de er også humanister, de går meget op i diversitet og kønsroller og den slags, men de har ikke den der fordelingspolitiske klassesamfundstankegang, som Blå Bjarne måske i højere grad har haft, i hvert fald generationen før ham. Sune Steffen Hansen, altså vi kalder ham, eller du kalder ham for Midtermads. Hvor er Midtermette eller Midtermolly? Altså, det lyder som om, der står set overhovedet ikke findes kvinder, når vi snakker om det her. Masser af kvinder. Nå, okay, hvorfor er det så? Men han er en mand, overvejende. Altså, det, nu fik han et navn her, fordi det synes vi var ligesom nemmere at operere med en gruppe, som jo er meget heterogen på mange måder også, ikke? Altså, men man kan sige, at der er en overvægt af mænd, og så var vi inde og kigge, jeg trak lige nogle tal på, hvad var sådan de mest brugte navne for den her generation. Det ligger Mads på tredjepladsen lige efter Mathias og Rasmus, så tænker jeg, Midt og Mads, det lyder godt. Det lyder, og, jamen, og Bjarne, det gør det. Og Bjarne, han var, det var sådan en fra 50'erne. Ja, ja, ja. Og, ikke, Bjarne er lidt ældre. Ja, det er Bjarne Ries. Men der er altså også Midter og Berit i gruppen. Og Berit, andre. Ja. Ja, Berit, det kan godt være det for gammelt. Det er meget lidt brugt, det navn, Mads. Men Louise. Det er bare et tilfælde. Altså, der er ikke en markant overvæg. Altså, fordi kvinderne plejer jo at være lidt mere til den rødgrønne side, end til den blågrønne, eller hvad vi kalder det. Ja. Ej, altså, der er en tendens til, at der er lidt flere mænd, men det er ikke markant. Så da den skulle give sit navn, så var det mere retmæssigt at kalde det et mandenavn, fordi der var en lille overvægt af den trods alt, og så valgte vi Mads. Men i princippet, så er der mange kvinder. Ja, det der er jo interessant, det er, at Torben Steno også den på Moderaterne, så han er jo lige så han er lige ung med de unge. Ja, midt og Mads. Sagen er, ja, det skulle det. Midt og Torben, nu skulle du høre. Altså, du følger også med i politik, tjente Sune Steffen Hansen. Det virker jo som om, at Lars Løkke, han har ramt den her klokkerent i valgkampen. Han har ramt det her segment klokkerent. Frederiksen har også gjort det. Man kan ikke rigtig sige, at Ellemann har gjort det. Han gik meget tilbage. Men Løkke, han har ramt den klokkerent. Ja, fuldstændig. Altså det har han gjort, og jeg synes, det er et eminent godt stykke arbejde. Jeg ved faktisk ikke, hvor bevidst han har været om det. Altså nogle gange kan man også placere sig realpolitisk nogle steder, hvor man tænker, det kan måske lige give mig de mandater til et eller andet, og så rammer man nerve i samfundet. Men det har han i hvert fald gjort, uagtet hvad rationalet er bag, eller hvad strategien er bag. Og jeg må sige, det interessante er, hvis vi kører de målinger tilbage, vi har fra 2019 folketingsvalget, hvor han første gang lancerede ideen om noget midter i Socialdemokratiet Venstre, ikke? Der var ingen opbakning i samfundet, ikke blandt nogen som helst grupper. Venstre lidt mere end andre, men stadigvæk ingen opbakning. 3,5 år efter, så hiver han altså de her 328.000 venner til sig, uden at pege på en statsministerkandidat. Det synes jeg er, det er meget bemærkelsesværdigt. Er der nogle af de her midter, som også stemmer på Liberal Alliance, et andet parti, der gik meget frem? Eller kan vi sætte en grænse? Der er de ikke. Altså, jeg vil sige sådan her, jeg har ikke trukket de tal lige præcis der, for det er jo noget med at se deres værdisæt og følge dem over en periode. Men det vil ikke komme bag på mig, at nogle af dem i periodevis kunne vælge et parti, som vi ikke betragter som ligge på midten. Så man ser, hvis man ser over en livscyklus, kunne man godt antage, at de vil placere sig generelt i midten, størstedelen af deres liv, men i perioder godt kunne blive tiltrukket af et eller andet. For eksempel er der enorm mistillid blandt vælgerne til det politiske system i de her år. Altså, når man sidder i sådan nogle kvalitative grupper, så er der nogle gange direkte foragt mod vores politiske system, som jeg synes er meget skræmmende i en demokratisk forstand. Og der er nogle af de vælgere, som egentlig er rimelig moderate, der i periodevis synes, at nu skal vi have et andet ekstrem for at signalere en eller anden form for protest. Det er ikke de ord, de selv sætter på. Det er mig, der sætter dem på. Men man kan ligesom sige, okay, du placerer dig ikke der, men stemmer den her gang, fordi du ligesom vil give en finger til samfundet-agtigt, ikke? Mens vi har dig, Sune Steffen Hansen, du har jo været også ude og mene og analysere noget på omkring Stor Bededag, og du siger, at det her er alvorligt for Socialdemokraterne. Altså, nu har man fokuseret meget på Venstre og Ellemann og sådan noget, men det er i virkeligheden Mette Frederiksen, som risikerer at tabe på det, vælger og sådan noget. Hvad er din analyse af det? Ja, man kan sige, at måske kan det genaktivere Blå Bjarne. Ja. Vi ved det jo ikke. Altså det man kan, altså hvis man ser på den vælgerprofil Mette Frederiksen har fået, så har hun været fantastisk dygtig. Hun har som den første socialdemokratiske leder i over 20 år bragt de her arbejdervælgere tilbage. Og hun har været i stand til at holde på dem i 2022 valget her i november. Så hun har jo egentlig sat sig godt på en gruppe. Det vi også ved om den gruppe, den sociodemografiske profil der har, det er at de er meget tryghedssøgende. De høje forventninger, det går lidt tidligt til deres politiske ledere at vide, hvor der er ikke radikale reformer i samfundet. Det er blå bjerne jo. Det er nemlig en form for blå bjerne. Der er mange forskellige grupper i dem. Der er også nogle af de yngre, som ikke er helt blå bjerne måske mere, men har en ufaglært og faglig baggrund, der tænker nogenlunde identisk. Det vi så også ved om den her gruppe, det er, at de reagerer meget kraftigt på, at man sætter krav til, at de skal arbejde mere, eller de skal arbejde længere. Altså, de er meget følsomme over for det emne, for de føler i forvejen, at de er nedslidte, bliver nedslidte, de kan ikke se, hvornår de nogensinde går på pension, de unge, når du spørger dem. Alle de der ting kommer op. Så når man pludselig fjerner en meget tydelig dag for dem, så kan man sige, at det er typisk der, de reagerer. Og det er jo så også det, vores data begynder mere i samfundet. Der har været alle mulige målinger ude, der har vist det her, at der sker noget. Den begynder at rykke på sig, den her gruppe. Sune Steffen Hansen, bare lige til aller sidst her, fordi der er en af vores meget trofaste lyttere, han skriver, og det er Olav Overgaard Nielsen, han skriver, Midt og Mads minder vel om Blå Bjerne. Skat er godt, så længe andre betaler, og indvandring er godt, så længe de problematiske ikke bor i hans kvarter. Og det tror jeg ikke, han har ret i ham her, men lige med det med indvandring og islam og alt det, det er vel ikke noget, altså hos Midt og Mads, det er slet ikke så stor en sag, vel? Nej, det er for gamle mennesker. Ja. Godt, så fik du at vide det, Ola. Nej, det er ikke mine egne ord, men det er sådan, de betragter det. Hvis man snakker islam, så synes de, at det har noget. Altså, når jeg sidder med, det er jo sådan mere kvalitativt, når man sidder med, altså snakker med dem, man kan få de ting ud af dem. Det kan vi ikke helt ved surveys, men så synes de meget, altså, det er sådan også noget, mine forældre og bedsteforældre snakker om. De har alle sammen gået i skole med en eller anden, der er muslim, ikke? Jo, altså de regner for den set også med at blive gift med en udlænding. Jeg giver dig et godt eksempel, som jeg havde en fokusgruppe på et tidspunkt, hvor jeg sad med nogen. Det var sådan en ung gruppe her, at der var nogenlunde samme profil som det her. De fortalte så om, at når de gik på uddannelsesinstitutioner, der skulle markedsføre sig selv, så var det alt sammen hvide børn, der kom på bedler i de her sådan, markedsføringsmaterialer og den slags. Og det provokerede dem sindssygt meget, fordi de sagde, at halvdelen af vores skole ser jo anderledes ud end os. Og det er meget konsistent med den viden, vi har om gruppen. De går ekstremt meget op i diversitet, så de ser det anderledes, og de vil gerne være en del af noget anderledes. De er meget sådan på den måde globalt i virkeligheden. Tak skal du have, Sune Steffen Hansen. Velbekomme. Du er partner i Rud Pedersen, lobbyfirmaet, og har beskæftiget med vælganalyse i mange år. Tak fordi du kom. Tak fordi vi fik en indføring i moderne tider. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så skal vi have dagens debat. Vi skal have ugens debat, og det er heldigvis noget, som du... det er noget, jeg har glædet mig meget. Har glædet dig til, Torben. Det har jeg. Hvad skal det handle om? Ja, det skal nemlig handle om, at skal Danmark følge Tyskland ned ad den sti, der handler om at legalisere salg af cannabis. For eksempel ved statslige butikker med afgifter på osv. Det, der er interessant med det her spørgsmål, det er, at de tre regeringspartier, de er ikke helt enige om det her spørgsmål. Og det er måske derfor, at det er svært at få folk fra de forskellige regeringspartier til at deltage i den her debat, men derfor er det særlig glæde, at jeg vil sige velkommen til en af de modigste folketingsmænd i Venstre, nemlig Hans Andersen. Tak, fordi du kommer og tager den her debat. Og den anden debattør, vi har nu, det er nyvalgte Solbjørg Jakobsen fra Liberal Alliance, som jo altid har været fuldstændig klar i mælet på det her spørgsmål. Hans Andersen. Altså, det er jo ikke bare i regeringspartierne imellem, at der ikke er enighed om det. Selv i dit eget parti, så er der meget langt fra, hvad Jan E. Jørgensen, som er både jurist og rådmand ude på Frederiksberg, og så hvad en anden jurist, nemlig Preben Bang Henriksen op fra Frederikshavn, mener. Hvad mener du? Jamen, jeg er helt klar over, at Jan E. Fra Frederiksberg har hele tiden haft et meget klart synspunkt omkring legalisering af hash. Men det har også været meget klart hele tiden, at Venstre har stået et andet sted. Altså, vi er ikke tilhængere af, at vi legaliserer hash i Danmark. Godt, så længe I sidder i regering, så selvom der er et flertal i befolkningen, nyvis af alle opinionsundersøgelser, og måske også blandt folketingsmænd, så skal I nok sørge for, at et lille gammeldags mindretal sørger for, at det bliver ikke til noget. Vi tager meget gerne debatten. Godt. Men, og det er også derfor, jeg møder op i dag. Tak. Og vi vil jo meget gerne have haft Moderaterne. Det er ikke fordi, at vi ikke vil have hilse på Solbjørg Jakobsen, det vil vi meget gerne. Men altså, Moderaterne har jo slået sig op på og også være meget et andet synspunkt end Venstre i hvert fald. Men de kan simpelthen ikke stille hold, og vi har prøvet rigtig længe. Vi har talt med Midtermonika. Hvis der er nogen derude, som møder nogen fra Moderaterne, altså, hvad mener I egentlig om det her forslag om at legalisere gas? Så vil vi gerne høre fra dem. Altså, de er altid velkommen osv. Og det er ikke fordi, at... Nej, I er jo ikke i tvivl om, hvor jeg står. Nej, men alligevel velkommen, Solbjørg Jakobsen. Det er første gang, du er med i programmet, og forhåbentlig ikke sidste. Men lad os lige få rekapituleret. Hvorfor er det, I synes, at det er en fornuftig ting at legalisere cannabis? Jo, men altså, det er jo meget bekræftende, det som bliver sagt her fra Venstre. Det er derfor, at jeg tog fejl og ikke er med i Venstre længere, kalder sig Danmarks Liberale Parti, fordi det er ikke særlig liberalt, det der. Det skal jo være frit. Der er ingen grund til, at ikke legalisere cannabis. Jeg kan ikke høre nogen argumenter imod, som giver mening i min optik. Altså, en ting er, at det vil skabe mere sikkerhed, give mere tryg samfund og mere frihed til borgeren. Altså, det burde egentlig være det, som Venstre også gik med til. Og hvad med alle de penge, man kan tjene? Jamen, det er simpelthen argumentet. Det er hash, du kan høre. Ja. Mere frihed, mere sikkerhed. Der er kun gode argumenter, kan jeg forstå. Jamen, jeg lytter. Jeg synes bare, der er ret tunge argumenter, der sådan er imod legalisering. Helt sundhedsvinkel. Altså, det her, det er skadevirkende. Og ikke mindst på de unge mennesker. Så jeg synes ikke, vi skal introducere et nyt legalt vanedannende stof i Danmark. Vi har sådan set rigeligt. Det er det ene. Og så er der det andet argument. Det er sådan set det Rigspolitiet, sådan set argumenterer med, at det her er jo ikke, hvis vi legaliserer det, så er det jo ikke sådan, at banderne sætter sig tilbage og siger, at det var så ikke et marked, vi længere kunne gøre os på. Nej, de vil sådan set fortsætte med at have deres aktiviteter, og det er det, Rigspolitiet vurderer. Så der er sådan set både et politimæssigt argument, men der er kontrolargumentet, og så er der sådan set også det sundhedsmæssige argument, og det står vi sådan set stadigvæk på, og vores holdning har sådan set ikke ændret sig, selvom jeg kan godt se, at der er skiftende positioner rundt omkring. Solbjørn. Men det sjove er, at når man bruger argumentet om, at vi ikke skal introducere danskerne for det her, altså forbruget er fordoblet de sidste 30 år, så det er ikke en introduktion overhovedet. Og at sige, at vi ikke kan legalisere det, fordi at så har banderne ikke noget at lave, og vi må sørge for, at de har noget at lave, fordi ellers så gør det noget værre, det synes jeg heller ikke holder. Og vi kan ikke se det andre steder, at det har ført til, at alle lige pludselig går i gang med at sælge hårde stoffer. Det vi kan se, det er, at vi tager indtægtskilden fra en stor del af bandemiljøet, og at vi får indtægter til staten, og at vi kan sørge for, at det er noget rent, der kommer. At vi ved jo ikke, hvad vi køber. Altså, enhver kan jo køre ind på Christiania med en sammenrullet 100 lap, og så og ved ikke helt, hvad de får. Og det vil man jo kunne begrænse her, og vide, at det er noget, ja, selvom det er sundhedsfarligt, ikke noget, man anbefaler, at det i hvert fald ikke er fyldt med noget, man ikke aner, hvad er. Nu kan vi kigge til Holland, for eksempel. Det er jo ikke sådan, at fordi man har gået lidt af den vej med at legalisere hasen, at så banderne er stoppet med at virke i Holland. Det er sådan set blevet værre. Så det synes jeg sådan set ikke er et godt argument. Lige se, den hollandske model, det er nok også den tåbeligste model, der overhovedet er, fordi det er hverken det ene eller det andet. Det, vi snakker om, det er en legalisering af den tyske model, eller den, man kender for eksempel fra USA. Men i USA, de to stater, for eksempel Colorado og Washington, så er det jo ikke således... Ja, men de to stater eksempelvis, det er jo ikke således, at kriminaliteten er faldet i de to stater. Det er sådan set, det er der sådan set rapporterne, der viser. Og vi har haft senest diskussionen her i og det sidste efterår i Folketingssalen, også på baggrund af et beslutningsforslag, hvor det igen havde både Sundhedsstyrelsen på banen og Rigspolitiet på banen. Og jeg synes simpelthen, at vi har altså et ansvar for vores, specielt vores ungdom her. Præcis. Og derfor synes jeg ikke, vi skal gå af den vej. Vi har sådan set stoffer nok, man kan blive afhængig af, og jeg synes sådan set, at vi skal holde fast i, at det her, det er stærk vanedannende, og det fører jo til, at desværre jo, at der er en gruppe mennesker her, som starter med hassen, og så fører det til, at de så sætter videre med noget, der er værre. Og der bliver jeg nødt til at sige, altså især, du bliver ved med at tage, hvad Rigspolitiet siger også, der var der forskere ude og sige, de tåbelige argumenter, der bliver brugt her, de holder ikke i den forskning, vi har, og at sige, at det er gateway drug. Hvis du kigger på statistikkerne, så er alkohol et langt større gateway drug til hårde stoffer, end hvad cannabis er. Det viser faktisk ikke så stor statistik i forhold til at gå over til hårde stoffer. Og vi har jo ikke hørt Venstre foreslå, at vi skal afskaffe alkohol. Så jeg forstår ikke, hvordan man kan bruge det argument. Der er også et spørgsmål til dig fra en lytter her, Hans Andersen, ikke? Og han skriver, Mogens Havnsø Petersen, hvad er det for et kriminelt marked, der ligner hasmarkedet, som venstremanden refererer til? Et kriminelt marked? Ja, altså, jeg forstår godt spørgsmålet. Altså, når du siger, at der er høj kriminalitet, de steder kunne hjælpe mig også, der hvor man har legaliseret det. Så, hvad er det? Hvilke brancher går de så ind i, hvis de ikke fortsætter de i hasbranchen? De fortsætter sådan lidt i hasbranchen. Det er det, Rigspolitiet vurderer. Det er sådan set, at der vil opstå et parallelt marked, hvor der også bliver solgt has, og til billigere priser. Og de vil jo ikke afgive, altså det tror jeg sådan set, altså de vil da ikke afgive det marked, som er i milliardklassen. Det vil da ikke bare afgive. De vil da prøve stadigvæk at sælge til for eksempel ungdommen. Så jeg synes slet ikke, vi skal gå ned ad den her vej. Det er således, og det nu refererer jeg til Sundhedsstyrelsen. Altså Sundhedsstyrelsen vurderer jo, at det der er, hvad skal man sige, trædestenen ind i forhold til de stærke stoffer, det er sådan set, at du har et relativt højt forbrug af has. Og det er sådan set Sundhedsstyrelsen. Jeg står sådan set ikke og opfinder nogle tal. Nej. Det er sådan set Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvordan er det, man går i gang med at have et forbrug af stærkere stoffer. Og jeg synes sådan set, at vi skal bekæmpe begge dele. Jeg synes ikke, vi skal introducere et nyt. Og man kan også godt sige, altså i en tid, hvor vi diskuterer, hvornår skal man have lov til at drikke en øl, eller kan vi begrænse rygninger, det synes jeg, vi skal. Men så begynder at tale om, vi skal også lige lovliggøre et hasforbrug, som i den grad er vanedannende, og som ødelægger rigtig mange unge mennesker. Men 50 års kamp med panser i Pusher Street, og jeg ved ikke hvad, uden overhovedet nogen resultater. Ja. Det gør ikke indtryk på. En fordobling af brugere. Og jeg tænker bare, hvis unge mennesker i dag skal ud i bandemiljøer for at få fat i has, så er de allerede fået kontakt til det miljø, der kan skaffe stærkere stoffer, hvis det så kun er der, hvor man kun kan få cannabis eller has. Hvad er så resultatet af det? Det tager I overhovedet ikke med. Og jeg synes også, at politiets ressourcer, jeg vil da langt hellere have, at politiet har tid til voldtægtsanmeldelser og til andre ting, end at gå og rende rundt og spørge folk efter det her ting, som altså, cannabis er jo på mange måder mindre skadeligt end alkohol. Det vil ikke sige, at det ikke er skadeligt, det siger jeg overhovedet ikke. Og du siger jo selv, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, jamen de anbefaler også x antal genstande om ugen af alkohol, men derfor vil du ikke gøre det ulovligt at få mere. Så jeg forstår ikke den liberale tankegang her. Hvorfor er det, vi skal sætte de her begrænsninger på noget, der ikke er så skadeligt? Hans, men det er heller ikke nødvendigvis liberalt at holde fast i det synspunkt. Men der er bare nogle gange, hvor jeg siger, at vi er nødt til at tage et ansvar og finde balancerne her. Og der er unge mennesker, og det er rigtigt, de ressourcestærke unge mennesker, de kan nødvendigvis måske godt styre det her. En gang om måneden måske at ryge has. Men der er også altså andre unge mennesker, som ikke kan styre det på samme måde. Og som ender i et misbrug, der fører til, at de får ikke afsluttet en ungdomsuddannelse. De på alle mulige måder mislykkes. Og det har jeg bare ikke lyst til at understøtte, og det kommer vi til at gøre, hvis vi legaliserer. Solbjørn Jacobsen, hvis jeg lige må spørge dig ind her. Nu er der kommet et nyt folketing. Liberal Alliance blev noget større parti, end det var sidst. Før var der sådan en tremands banjo-bande, og nu jeg tror jeg, blev 14, hvis jeg husker. Og du er et af de nyvalgte folketingsmedlemmer, og har masser af friske idéer og masser af energi, det kan vi allerede høre her. Nu, det jeg synes er spændende, det er, hvad gør Liberal Alliance nu for at få det her forslag gennemført? Fordi der er nyt folketing. Jeg har indtryk af, at venstrefløjen, der er man også enig med SF, Enhedslisten, Radikale. Så hvad sker der? Stiller I et beslutningsforslag ned i folketinget, eller hvad? Jeg tænker, at det kloge for os vil være at finde ud af, fordi det tegner sig i flertal. Så jeg skal lige have fundet ud af, hvilke kollegaer fra Venstre og hvilke kollegaer fra Socialdemokratiet, jeg skal have snakket med. For det har vi et flertal i folketinget. Jamen, så kan vi måske være lidt... Det bliver, altså, Hans så, Andersen, det bliver men, ikke sjovt. Men jeg bliver i hvert fald nødt til at sige, at det her med unge mennesker og misbrugere, det er der ingen, der ønsker at understøtte. Er det så ikke bedre, at vi har et setup, hvor man har nemmere ved at give rådgivning, mere midler til at give noget hjælp, end at blive ved med at køre dem ud til banderne? Og før han svarer på det spørgsmål, så skal jeg lige have svaret på mit spørgsmål. Stiller I beslutningsforslag i Folketinget? Om vi stiller det selv, eller om vi kommer til at gøre det med andre? Det må tiden vise, vi er lige kommet i gang, men jeg tror bestemt, at både befolkningens opbakning og den opbakning, vi fornemmer i Folketinget, kommer til at spille ind på, hvad vi gør. Ja, jeg skal bare høre, om I gør det, og du siger, at ja, det er overvejet, det må vi se, det kommer hen ad vejen. Det er det, du siger. Er det forstået? 100. Men, okay, godt, 100%. Yes, Hans, du skal lige svare på spørgsmålet her. Jamen det her, jeg synes, i forhold til de unge mennesker, jeg synes, vi har et kæmpe ansvar her for at sige, at det her er ikke godt. Det er ikke sundt på nogen måde. Og jeg synes sådan set, at det skal vi sende et klart signal om, og fortsat sende et signal om. Og det understøtter sådan set Sundhedsstyrelsen med alle mulige argumenter her. Både i forhold til, at det fører til angst, det fører til sløvhed, koncentrationsbesvær. I øvrigt fører det til, at der er rigtig mange unge mennesker, der efterfølgende ikke kan følge med i skolen. Og det er altså bare, det synes jeg bare, at vi er nødt til at stå op. Altså, som jamen, jeg som far Hans Andersen, Niels Vesti, som er gammel liberal... Skal vi lade Hans tale ud? Ja. Jo, men det er Niels Vesti, som er gammel liberal alliance folketingskandidat. Hans Andersens argument bygger på, at forbud rent faktisk påvirker efterspørgsel og forbrug. Det er der absolut ingen evidens for. Og det er så, hvad Niels Vesti siger. Men simpelthen, altså, det er jo ret ringe resultater, man har haft med den krig mod hashandlen i over 50 år. Det lyder lidt som om, du siger, at vi har stadig det samme formål, men midlet har ikke virket, så derfor vil vi fortsætte med det samme middel, som hedder forbud. Og der har været sådan set et relativt stabilt brug de seneste år, som jeg har oplyst. Det er rigtigt, det er stedet, hvis man går 30 år tilbage, så er det rigtigt til stedet. Men der er sådan set jo stadigvæk et flertal af voksne, som ikke anvender has, og som ikke gør brug af det jævnligt. Og jeg synes sådan set, at vi skal holde fast i, at det her er skadevirkende. Det er vanedannende, og det synes jeg sådan set, at vi skal sende et klart signal om, og det gør man bestemt ikke ved at legalisere det. Og så er det rigtigt, så skal vi på alle mulige måder forebygge, at hvad skal man sige, at vi skal have færre unge mennesker til at gå den vej. Vi skal sådan set også have færre unge mennesker til at drikke massivt i weekenderne, og det er sådan set også stille og roligt gå den vej. Det er for langsomt, men klart, det skal gå den vej. Og vi skal understøtte forældrene i, at det skal vi altså være fælles om. Jeg skal lige høre, hvad mener man i Liberale Alliance? Nu har åbner Hans for Hans Andersen for en anden diskussion. Er I også med på det der med, at man skal lave restriktioner for de unge mennesker i forhold til drikkeri i weekenden og sådan noget? Altså, vi er ikke af den overbevisning, at restriktioner er vejen frem. Det er opløsning og dannelse derimod, og derfor så er det nok det forkerte parti, hvis du vil høre en kontroversiel. Jeg prøver bare at høre, hvad jeres synspunkt er. Det er mere det. Vores synspunkt har ikke været, at vi skal forbyde unge mennesker at drikke, men vi er da enige i, at vi skal da lære de unge mennesker at drikke ansvarligt eller afholde sig fra det helt. Det er jo ikke noget, som er godt for ens sundhed, og det er cannabis bestemt heller ikke. Men forbud er ikke vejen frem. Vi var i gymnasiedebat her i folketingsvalgkampen, og jeg er måske blevet lige lovlig gammel til at deltage i dem, men der var en yngre mand end mig til at for Liberal Alliance, der inviterede til fælles druk fredag, og det gjorde jo også, at flertallet af unge mennesker så stemte på Liberal Alliance på det der debatmøde, og fint nok med dem. Men det var jo i forlængelse af en diskussion, at unge mennesker har ondt i livet, og jeg synes bare, det hænger så dårligt sammen med, at vi har brug for at tage hånd om de unge mennesker og hjælpe dem igennem livet, og så står vi her og siger, ja, vi kan jo godt introducere, at der er endnu et rusmiddel, man kan bolde sig med. Ja, fordi det har de aldrig hørt om dårligt sammen. Og så er det godt være, at man kan kalde mig, at jeg ikke er ret liberal på det her synspunkt. Nej, så er jeg så ikke det. Og det står jo heller ikke nogen steder i regeringsgrundlaget, at vi skal liberalisere det her. Godt. Jamen, det bliver spændende at se, om du kommer igennem med dit forslag om at forbyde alkohol. Og fordi det, hvis alkohol det, var noget, der var blevet opfundet her for nylig, det var ikke forbudt. Det var lige, det er så ikke blevet misforstået. Det har jeg ikke stået og argumenteret for. Det bliver også spændende at se, om Torbens parti, du driller dig lidt, Torben, jamen, det, lov til, jamen, var, at de får overbevist Socialdemokraterne og Hans Andersen og alle de andre venstrefolk om, at liberalisering af cannabis, det er vejen frem. Jeg vil sige, at regeringen har et kæmpemæssigt problemet her, men jeg er glad for, at Liberal Alliance vil være med til at adressere problemet over for regeringen, ved at I finder ud af noget sammen med Enhedslisten og SF jeg og de radikale. Den brede, selv Nye Borgerlige den har også været med på det her. Og vi har selvfølgelig en stående invitation til Nanna Godtfredsen fra og til Mette Monica også. Og om at de skal endelig komme ind, så vi hører om alt, hvad de mener og synes, og hvordan det går med at forbevise regeringen om det. Men, tak skal I have. Tak til dig, Solveig Jakobsen, som er debutprogrammet, og det bliver forhåbentlig ikke sidste gang. Nej. Fra Liberal Alliance er du. Tak til Modig Hans. Og Hans Andersen, som er en gammel kending af programmet. Og tak fordi du kom nu fra Venstre. Vi har et lille stund lige nu, fordi vi har stadigvæk en bamse hængende i luften, og vi er ikke rigtig kommet afsted med, når nu kommer vores næste gæst, men altså, skal vi træffe en beslutning, eller jeg synes ikke, at jeg synes, vores vi skal lytter vente lidt, har ikke engageret jeg synes, sig så voldsomt i sagen. Altså. Men kan du lige rekapitulere, hvor mange kandidater jamen, vi har? Jamen, altså er ikke andre end Kåre Dybvad for at have lagt Rwanda-projektet i syltekrukken. Det var mig, der nominerede til. Ellers er der ikke rigtig jeg tror ikke, det er hans egen idé. Jeg tror, det er et presse. Men lad os lade den ligge. Hvis ikke lytterne kommer med en bedre idé, lad os sende den til en af vores faste lytter, Kåre Dybvad Bæk. Ja. Det er også længe siden, han har fået den. Skønt at underskrive en bamse for at sylte. Det er alligevel lige med noget. Men ikke? Nu har vi fået besøg af en af vores stamgæster, Torben. Det er nemlig den herboende svenske journalist, Staffan de Löf. Du har ikke været her i lang tid, men der er sket meget i verden. Men nu er der sket så meget i Sverige, at vi er nødt til at have dig på besøg igen. Fordi altså, Sverige har fået en borgerlig regering, hvor man baserer sig på Sverigedemokraterne som fast støtteparti, og det er jo landets næststørste parti, im og væk. Og altså Ulf Kristersson, som nu er statsminister og for det parti, som hedder Moderaterne, som ikke har noget med Lars Løkke at gøre, men han har siddet i godt 3 måneder nu. Hvordan går det egentlig for ham? Fordi der er virkelig mange dagsordner, og dem tager vi så lidt. Men hvis man lige ser på, hvordan er manden, den nye mand på broen kommet fra start? Det vil nok være synd at sige, at det går godt. Det gør det sådan set ikke. Og det er det mange grunde til, og det er mange sager, vi kan diskutere, men det har startet rimelig problematisk. Selvfølgelig til dels, altså du er ikke regeringens fortjeneste eller skyld til mig, at det vi ser nu, bandekrig, NATO, alt det her, men det er jo, kan man sige, udefrakommende, men det er ikke gået særlig godt, nej. Hvorfor, altså, hvad er det, han ikke har været i stand til at håndtere blandt altså noget af det, som den borgerlige regering blev valgt på, det var, at de ville, nu skulle der altså ske noget med bandekriminalitet og alle de her altså, parallelle samfund. Altså hele det der, men okay, 3 måneder, det er godt nok heller ikke meget til at tage en opgave på, som måske tager 25 år at gøre noget ved. Nej. Det er jo det, der har du selv svaret på spørgsmålet. Altså, jeg kan jo sige, så sent som i dag, bare for nogle timer siden, en halvanden time siden, så var det så et nyt pressemøde i Sverige om, hvad de nu vil inden for det retspolitiske område. En del af de der ting, som man har mere eller mindre kopieret fra Danmark, med visitationszoner. Jeg er lidt uklar om det, faktisk foreslår det, men det vil de kigge på i hvert fald, og anonymitet for viner, og en samkørsel af data mellem politi og sociale myndigheder. Det var 3-4, tror jeg, det var forskellige forslag. Så jo, man har talt en del, og man har lanceret en del forslag, men det er klart, altså 3 måneder, det kan man jo ikke forlange. Men det kommer, og det er ikke det, der gør, at han er kommet dårligt fra start, vel? Nej, det er det sådan set ikke. Det tror jeg ikke rigtig nogen kan sige, at de skylder stadigvæk til dine fejl. Altså, det bliver lidt fjollet. Men det, som jo når man ikke føler Sverige så tæt, så er der ligesom en 2-3 sager, der er poppet op. Det er det her med bandekriminalitet og Stockholm, der tilsyneladende bliver hærget. Jeg har indtryk af, at det er sådan Stockholms forsteder, hvor problemet er størst. Det er ikke så meget i centrum, men det kan du rette mig. Nej, det har spredt sig også. Okay. Det har begyndt at komme ind i lidt af hvert i Stockholm. Men det er rigtigt, altså. Men det er ikke inde i gamle stårn og sådan noget? Nej, Söder har også Söder. Det der i gamle dage var Stockholms svar på Vesterbro. Nu er det med Stockholms svar på Østerbro. Østerbro? Tak, med at priserne på ejendommen og lejlighederne stiger. Ja. Okay, men det vil sige, så det er i også videre bredt sig til det. Og det virker som om, at bandekriminaliteten er stukket af. Skydevåben, helt unge mennesker render rundt med skydevåben og likviderer folk osv. Hvad er det ud af kontrol? Så ser det ud fra herovre. Sådan ser det ud fra, ja. Og de siger, altså politiet siger det jo selv. Altså det her, de siger ikke, at det er ud af kontrol, men nu har de en, hvad er det, de kalder for særlig tiltag. Altså eller en, hvor de skal samle. Akut indgriben. Og det er okay, måske de seneste par dage har det, så vidt jeg ved, ikke været noget helt nyt, Har regeringen nogle planer for, hvad de vil gøre ved det her? Fordi nu er der borgerlig regering, de har støtte fra jeg skulle lige sige Dansk Folkeparti. Det er det jo ikke. Sverigedemokraterne, kan man tage fløjshandskerne af? Er der nogle ting, man kan gøre ved det? Ja, men det de siger, at det gør, det de vil gøre. Det, altså, som jeg sagde lige, det er fire forslag, som kom så sent som for en lille time siden. Så jo. Hvorvidt så det vil nytte, det skal jeg ikke kunne sige, og det er vel ingen rigtigt, som kan sige. Okay. Men hvis vi så kigger på noget andet, som jo altså set med danske briller og sådan noget, som også er lidt usædvanligt, og som også er med til at gøre, at den her regering er måske, det er, at kristendemokraterne har en Ebba Busch Thor, en minister, som har stået for at lave de her ordninger, så fordi, at der er også svenskere, der er kommet i klemme på grund af høje elregninger den her vinter. Og så har man lavet en støtteordning, som bryder med alle svenske traditioner. Hvad er det, det går ud på, og hvorfor er det blevet til en stor sag? Jo, altså det var jo et udtalt valgløfte fra det her parti, at man ville, så sent, så, hvis man kom til magten, hvilket man så gjorde, så skulle alle svenske få penge tilbage på deres elregninger til jul. Ja. Det så ikke sket, men det var det så ikke. Plus, at man ville sænke benzinprisen, tror jeg, med 5 kroner eller 9 kroner, eller sådan noget. Altså, det er fuldstændig ude af trit med, hvad det faktisk er sket. Det, som så er sket, at man har kommet med 2 pakker støttepakker, el-støtten, som man siger. Og at første omgang var det kun i det sydlige Sverige, en omgang også i hele landet. Det vil sige, at regeringen vil betale tilbage, eller ikke regeringen, man vil betale kraftselskaberne vil betale tilbage elregning over 75 euro per kilowattime det sidste år. Altså en slags tilbage til kundene. Det er sådan set i sig selv ikke særlig kontroversielt. Men det man gør så, at man har meget, kan man sige, liberal offentlighedslov i Sverige, har vi haft det. Ja, man kan gå ind og se, hvad naboen tjener, eller betaler i skat. Det kan man så lige pludselig ikke her. Og det har man jo haft, altså det har jo 260-270 år på nakken, så det er ligesom en tradition. Det man så siger nu fra regeringens side, at det her er integritetsfølsomt. Man skal ikke kunne se, hvem som får hvor mange penge tilbage. Og det er det mange, eller hun har kommet med en del begrundelser, men man skal fæste sig, tror jeg, ved 2 ting. Det ene er, som sagt, et brud på traditionen i meget høj grad. Det andet er, at lagrådet, altså lagrådet, har sagt, at det duer ikke der. Det er godt nok. Men det har regeringen så valgt at overhøre. Og lagrådet, de skal altid granske alle lovforslag i forhold til grundloven, før det bliver fremsendt til riksdagen. Og det er jo en tradition for, at regeringen følger lagrådets anbefalinger. Det har man så valgt ikke at gøre. Jamen, hvorfor? Fordi man synes, det er vigtigere at få den her bevaret den her privatlivets fred eller personlige integritet. Men hvorfor lige på det her spørgsmål? Fordi at det ville vise, at dem i sagens natur, som har brugt rigtig meget el, får mange penge tilbage. Det vil sige, du vil se den her, skal vi sige, sociale slagside eller sociale bille af store villaer, drivhuse, svimmepool, hvad det nu har. Du får en præmie, hvis du har været et elsvin. Ja, sådan kan man sige det. Og det ville i første omværing, så ville det betyde, fordi ingen støtte ville gå til den nordlige Sverige, hvor det meste af elektriciteten bliver produceret. Det har man så lavet lidt om på. Men det vil sige, at store elforbrug i syd ville få tilbage penge indirekt betalt af elforbrug i resten af landet. Og det er jo, ja, det kan man nok sige, det vil stikke i øjnene på ganske mange. Synes sådan et parti som Sverigedemokraterne, som jo på den her måde minder sådan lidt om Dansk Folkeparti, som også har den der sådan sociale indignation, hvad kan de synes? Altså, synes de, det er en god idé, det her? Det har de holdt en meget lav profil i, lige det spørgsmål. Jeg tror, man har valgt fra at tage en kamp om det. Og hvis man nu engang syntes, at det var en kampevalg, den der deres sociale profil, det er man kan vel sige, at den er udsat for en prøvning nu. Hvad får de så? Jamen, det var som, hvordan er Sverigedemokraterne kommet fra start med det her? Fordi nu har de endelig fået den indflydelse, som de synes, at de har været berettiget til i mange år. De har jo på papiret, eller sandsynligvis i virkeligheden også, fået en ganske stor indflydelse. Ikke nogen ministerposter, og det er ikke omtalt som regeringen, men det får ansat embedsmænd, politiske rådgiver i regeringskansliet. Og det bliver holdt faste møder mellem alle partirepræsentanter. Og der var jo en ting, man talte meget om, og stadigvæk gør i, hvilken indflydelse vil Sverigedemokraterne få for det svenske EU-formandskab? Ja. Og det er man jo meget interesseret af længe syd på EU. Hvad sker det nu? Er det et nyt Italien, Frankrig, eller hvad vi nu skal sammenligne med? Og har de nogen indflydelse på det? Det er lidt tidligt ude. Det har de altså formelt set ikke, men det er klart, at, og det har jo Ulf Kristersson også sagt, at det er nogle områder, hvor vi absolut vil tale med dem, som vedrører EU-formandskabet. Og det er migration, det er kriminalitetsbekæmpelse og sikkert økonomien også. Kriminalitetsbekæmpelse, det var da jo en god idé. Man kan jo starte med at løse sine egne problemer, og så kan jeg forstå, at man ikke har nogen store svar på. Men en anden ting, som jo virkelig også vil lægge mærke til, det er jo hele NATO-medlemskabet. Ja. Og I har fået lov til at have fornøjelsen af Rasmus Paludan, så vi er sluppet af med ham indtil videre til at tage lykke med det. Men I har jo også retsstat og sådan noget med personlige frihedsrettigheder til at lave dumme ting, og det har han jo så udnyttet til fulde. Og det har jo så fået de her ret voldsomme konsekvenser. Men han er jo ikke alene om dem, men der er også nogen, der har en mærkelig dukket op af Erdogan og sådan noget. Ja. Det er jo en krise. Man står i, ja, det, ikke? Svensk-Mohammed-krise, ikke? Ja, det kan man roligt sige, ja. Og det, jeg mener, så sent, var det i går eller foregårs, kan jeg ikke huske nu, hvor man, det begynder at sprede sig i den muslimske verden, reaktioner, du har al, hvad hedder boykot af svenske varer. Ja, og talen fra det her universitet i Cairo, Alexandria, som udtalte, at nu skal Sverige boykottes. Så jo, det begynder at ligne, det mener mig, om den danske krise. I 2005, altså man læner sig op af en fatwa. Men der kan man jo så ringe, den svenske regering kan jo ringe til Rasmussen Global og få et godt råd. Han har jo visse erfaringer med krisestyring, kan man sige. Dagens fødselar, Anders Fogh Rasmussen, der fylder 70. Men altså, har du indtryk af, at den svenske regering ved, hvad de skal gøre i den her situation? Nej. Det har jeg ikke. Nå, det lyder ikke så betrygt. Altså, det vil sige, jeg tror ikke, det har selv. Altså, det seneste nu, det er, at man begynder at sige, okay, vi skal måske holde lidt lav profil. Lad det nu, altså gå lidt den finske model, ikke sige så meget, ikke kommentere så meget. Og lad nu det tyrkiske valg blive overstået i den 14. maj, tror jeg, lige sagt. Mm. Og så må vi se, hvad der sker. Og lad amerikanerne lægge den pres, som amerikanerne kan lægge på Tyrkiet. Klogt. Hvorvidt den vil, jeg tror ikke det, altså sagen forsvinder jo ikke af den grund. Nej. Altså hvis det tyrkiske parlament, man kan også forestille sig, at det bliver genvalgt på sine betingelser, Og det er stadigvæk et tyrkisk parlament, som skal ratificere Sveriges medlemskab. Så ja. Det, altså, de her optøjer, der er omkring Rasmus Paludan, det kunne også være, altså, at den svenske venstrefløj og opinion har jo haft, hvad skal man sige, altså, er jo meget forsigtige over for islamkritisk adfærd. Og de ville jo egentlig også, altså, måske heller egentlig ikke specielt ville med svensk NATO-medlemskab. Altså, er det noget, der fylder noget på den interne debat? Ja, du kan sige, altså det første, der sker, den her dukke, som I sikkert har lagt mærke til også, som blev hanget op i en kran, en dukke af Erdogan. Ja. Altså, det var ligesom det første, der skete. Den bare jo tydeligt præg, at det var nogle det her kurdiske eller pro-kurdiske komiteer, som har lavet det nummer. Det sker nu med Paludan, og det er lidt interessant, det er at, og hvem som eventuelt har betalt hans afgifter, hans rejse, og det er en diskussion om det. Det var jo, at man fra Sverigedemokraternas, eller personens tæt knyttet til Sverigedemokraternas side, ville mobilisere højrefløjen, ja. Den del af opinionen, imod Erdogan. Og så det er, altså de to samtidig, men ikke særlig samordnede strømninger her. Mm-hmm. Hvem vinder? Jamen, det er vel afhængigt om, det må vi jo se, om Sverige optræder nu, som Anders Fogh gjorde i Mohammed-krisen. som det kan man jo diskutere. Det bliver også diskuteret, om han gjorde det klogt eller ej, men han var jo meget principiel i den forstand, at han ville ikke kommentere indholdet. Det synes jeg så også, at Ulf Christensen har været, når man har hørt ham sige, at det her, det kan vi ikke. Anden ombæring, ja. I anden ombæring, men okay. I første ombæring, så var det ikke kun ham, men specielt, hvad hedder han, Billström? Den nye udenrigsminister. Ja, jeg har navnet. Ja, Pol? Nej, det er forsvarsminister. Okay. Uanset hvad, Billström gik ud og sagde, at det her er en sikkerhedstrussel mod Sverige. Altså det her, det var Dogen og det, der skete. Men også tror jeg nok, det var Paludan. Og det betyder, at han, hvis man begynder fra regeringens side og kommenterer på indholdet i det her protestet, hvad i næste, skal man så kommentere, så snart nogen laver en satirtegning, eller holder en koranafbrænding, eller hvad vi er. Det er lidt af et skråplan, som regeringen startede at give sig ud på. Vi, der er lige et spørgsmål. Vi har et spørgsmål. Barsebæk, ja. Hvad skal væk? Det er jo væk. Altså, det er lukket ned. Ja, ja. Det er en ruin. Man kan køre over og kigge på det, hvis man vil, over ved Barsebæk, over på den anden side af Øresund. Der har jeg selv prøvet. Nu er Barsebæk på vej tilbage. 2.0. Kan jeg forstå? Eller hvad? Ikke Barsebæk. Jeg tror, jeg stod her en gang tidligere og sagde, at det blev ikke Barsebæk. Og det ser det heller ikke ud til. Men det kraftværk, som er Ringhals, lige syd for Göteborg. Der har man tilsynelande fra Vattenfall, som er den statslige ejer, gået ind, men man har søgt om tilladelse til en mulig opgradering af leverancer til nettet. Og det bliver slået op først som nu vil man investere i et nyt, eller to nye, eller en ny reaktor, eller mange flere. Og det skal ske inden for 9 år. Det var en stor sag i går. Så gik Vattenfall lidt ud og sagde, vi ved ikke helt. Det er det, de kalder for en forstudie. Og det vil sige, svar på det spørgsmål, ikke Barsebæk. Men Ringhals, men det har lidt støtte fra den nye energiminister, et Busch Thor fra Kristendemokraterne. Ja, hun har jo så også har vist sit geni ved at lave den her el-støtteordning, som folk så bliver sure over. Men det var, hvad vi kunne nå fra Sverige i den her... Det bliver spændende at følge den her følgetong. Det er noget langvejt noget, det her. Ja, det er det. Alle de her sager. Tak fordi du kom, Stefan Deløv, som er dansk-svensk journalist. Og vi har ikke ret meget tid tilbage, men det vi har tilbage, vi bliver jo nødt til at finde ud af, om vi skal lade den filusbamse gå til udlændingeminister Kaare Dybvad, en trofast lytter og flittig gæst her i programmet, og han er ikke blevet bebamset før, er han det? Jeg ved ikke. Men skal vi lade vores gode hjerte løbe af med os, Torben? Jeg synes faktisk, det er lidt politisk modigt at droppe det der Rwanda, fordi nu skal vi ikke høre mere om det. Og de får selvfølgelig noget kritik fra højrefløjen og sådan noget, men det er jo egentlig en radikal sejr, som nu, hvor Socialdemokraterne så tager stikket hjem, eller hvad de nu gør. På pause er det i hvert fald, det er helt lukket ned. Ugens fidusbamse går til Kåre Dybvad Bæk. Tak for nu. Alexander Brøndbjerg sad i teknikken, og Louis Feigenberg hjalp til med alt muligt. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.